Cyprus zijn vandaag nog een verdwaalde raket richting Turkije. De dienst justitiële inrichting is van plan om gevangenen tablets te geven. Er is een tekort aan bewakers, waardoor ze soms lang in hun cel moeten blijven. En daardoor hebben ze minder tijd voor ontspanning. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het plan, want ze hebben geen toegang tot internet. Maar er staat wel soft porno op voor de seksuele gezondheid van gevangenen. Politiemedewerkers vinden dat ze te snel aan de schandpaal zijn genageld voor het neus in het dossier over de moord op de 17-jarige Lisa. Een rechercheur die op een matje moet komen geeft aan het niet uit sensatiezucht te hebben gedaan, maar om de moordenaar sneller op te sporen. En over 2 weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar het gaat niet overal goed met de bezorging van de stempassen. Zo hebben sommige mensen er 2 gekregen en om fraude te voorkomen zijn die ongeldig verklaard. En ook zijn er nog mensen die nog zitten te wachten op hun stempas. Krijg je nog het weer, lokaal kans op mist. Het wordt weer koud met vorst aan de grond. Morgen, als de mist verdwenen is, weer een zonnige dag met in het zuiden zelfs 20 graden. En tot zover het 538 nieuws. Ik zei dat de vorige keer volgens mij ook, maar ik denk dat dan morgen even naar mijn ouders in Eindhoven ga. Gewoon. Oh, dus voor de 20 graden. Jij komt er ineens veel, hè? Vaak. Ja. Nou goed. Hey, dankjewel. Ik wens jou een fijne avond. We gaan even gauw kijken naar wat er aan de hand is op de weg. Want er is zeker wat aan de hand. 3 vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal en de grens met Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan dicht en moet je 12 minuten wachten. De A12 Arnhem richting Oberhausen, ook voor Duitsland. Daar 10 minuten wachten. En de A28 Hoogeveen-Zwolle tussen de Wijk en Staphorst. Daar een vertraging van 9 minuten. Verder flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 94.2. De A2 Maastricht naar Echt bij 251.4. En de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel in stad 100.1. De A4 Belgische grens naar Bergen-op-Zoom. Daarbij 242.4 een flitser. De A12 Zoetermeer-Gouda bij Bleiswijk 19.4. En de A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.9. De A16 Breda naar Dordrecht bij Prinsenbeek 58.6. De A27 Hilversum-Almere bij Blaricum 107.6. De A73 Echt naar Venlo bij Zwalmen 24.6. En de A73 Venraai richting Venlo bij Oorlo. Controle daarbij 61.2. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Martijn Lagraaf. Hey, zometeen hoor je Bruno Mars met I Just Might. Harry Styles komt er ook aan, maar eerst Calvin Harris op 538. Radio 538. I'm ripping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to go through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Intuition talks, you gotta listen. 538. Op radio 538. Komt net een hartje binnen in de app van 538. Ik hoop dat het voor mij is, maar ik denk dat het voor Bruno Mars is. Zo kritisch op mezelf ben ik dan ook alweer. Maar dankjewel, tof dat je luistert. Welkom bij 538. Ik hoop dat je even lekker gestrekt kunt, dat je een dag lang hebt kromgelegen. We hebben in ieder geval de hits voor. Applejack komt eraan, Ariana Grande ook nog zo meteen. Maar eerst wil ik je even goedenavond heten. En nogmaals welkom bij radio 538. Weet je dat je een bijzondere dag achter de rug hebt? En jij niet alleen, wij eigenlijk met z'n allen. Het is voor de derde dag op rij de warmste 4 maart ooit. Niet dat het al 3 dagen op rij 4 maart is, maar je snapt wat ik bedoel. Maar het is de streak van 3 keer de warmste 4 maart aller tijden. Dat vorige record dat stamde uit 1939. Dus aan de andere kant werd het ook wel een keer tijd dat werd gebroken. Hey, net is Bruno Mars op 538. Die staat dit jaar maar liefst 4 keer in de Johan Cruijff Arena. Het wordt daar sowieso druk, want Harry Styles staat er maar liefst 10 keer in de zomer. En ik ben gewoon blij voor alle Ajax-supporters, want dan is er nog wat te beleven in dat stadion van ze daar. Hier is Harry Styles met zijn nieuwste Aperture, nu 538. Take no prisoners for me. I'm told you're elevating. Drinks go straight to my knees. I'm so, I'm going on. Om te onthouden, eigenlijk moet je zorgen dat je net je drankje op hebt wanneer Afrojack met zijn set begint. 538 Koningsdag in Breda. Amber Jack is erbij. En die gaat natuurlijk het straatmeubilair aan gort draaien met die set van hem. Maar je moet even zorgen dat je niet met een net vol drankje daar staat. Want dan ga je een vispumpen, weet je wel. Dan vliegt je vloeistof door de lucht. Zonde. Dus als je dat even in je achterhoofd houdt, dan komt het dik in orde. En als Amber Jack dan klaar is, is er tijd genoeg om er even nieuwe goudgele rakkers te scoren. Het enige wat je daarvoor even moet scoren zijn je kaarten, hè, voor 538 Koningsdag. Ik zeg, fuck je FOMO en zorg nou dat je erbij bent. Op het Stadszeeveld in Breda op 27 april dit jaar. We vieren daar traditiegetrouw 538 Koningsdag. We hebben een line-up om je oorlellen bij af te likken. Dus laat het even rustig op je inwerken. Alle namen die we tot nu toe voor je hebben geregeld staan op 538.nl. Met daarbij dus ook het linkje wat je even kunt aanklikken om meteen kaart te fixen voor jou en je allerbeste vrienden. Dus 538.nl, daar vind je alles wat je moet weten. Line-up, kaarten, routebeschrijvingen, tips, trucs, verhalen, foto's. Alles vind je op 538.nl. Hugo komt eraan. I adore you zometeen naar Natasha Bedingfield met Unwritten. I am unwritten. Can't read my mind. I'm undefined. I'm just beginning. The pen's in my hand. Ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate.

forgive and forget. When the year comes round, oh God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sand, won't let go of your hand. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh. You change and I will change with you, with you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes. Dream with me. Armin van Buren en Dream a Little Dream op 538. Goedenavond, ik hoop dat je een beetje een relaxte avond hebt. Nou, eigenlijk hoop ik dat je een relaxte dag hebt gehad. Maar als je krom hebt moeten liggen voor de baas, dan mag je nu even lekker in landscape modus op de bank. Luister naar de hits van 538. Shakira komt er zo meteen aan met Zoo en ook Cloud met App en Vloed. Maar eerst even een opvallend nieuwsbericht wat ik vandaag tegenkwam. Nederlanders geven opnieuw meer geld uit. Toen kon ik stoppen met lezen, want dat was al nieuws. Maar weet je waaraan? Aan vinyl. Ja, terwijl iedereen toch altijd roept, ja, maar dat is uit, weet je wel, muziek consumeer je via de radio of via Spotify. Maar nee, mensen kopen steeds meer vinyl en ook cd's schijnen weer helemaal in trek te zijn, omdat mensen toch iets tastbaars willen hebben van hun favoriete artiest. De omzet van vinyl is afgelopen jaar met 21% gestegen. En bij dat nieuwsbericht stond ook een lijstje met de best verkochte en best beluisterde singles, die inmiddels dus nu een revival hebben op vinyl. Zal ik eens even met je door de top 3 lopen? Op 3, Samuel Welten. Met deze. Huis op Bali. Lekker vanaf een plaat, liefde, toch? Ik draai niet om geld, maar ik klaag niet. Kille party. Code brood. Refreintje even meepakken. Ik ga niet uit. Jawel. Echt door niet deze koop. Nou, die staat op 3. Op 2. Jopke en Roeland Beelen. Met Lotje. Slotje, ook Lotje veel verkocht op vinyl. Is geboren in de bergen en ze brengt me kassaal. Oh ja, ik weet het gaat goed, maar gaat nog beter als ik dans. Je weet, ik haal de woordjes vast. Want dit gaat beter. Dit was ook wel een banger eigenlijk, hè? Shit, dit voor geen meter. Dit was een hele fijne. Nou, deze stond dus ook in dat lijstje op 2. Hoor je denken, allemaal leuk en aardig. Maar wat is dan de nummer 1 meest verkochte track op vinyl? Alex Warren, die werd veel verkocht. Ordinary in het bijzonder. Maar ja, die man die rijgt de hits alleen alsof het een kralenketting is. Hij heeft ook de favorite van deze week te pakken. Hier is Fever Dream op 538. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second. Have been slept in weeks of inconceivable things like a shadow.

totale prijzenpot is 100.000 euro. Dat verdelen we over 10 koffers, met daarin 10 stemmen. Als je je aanmeldt via de app of via de site, 538.nl, loop je de kans dat we je uitnodigen voor een rondje stemmenjacht komende week. Dan mag je een koffertje openen. Laten wij de stemmen horen die erin zit. En dan vertel jij vervolgens aan ons van wie die stem is. Is je antwoord goed, maken we meteen het geldbedrag over wat er uit die koffer tevoorschijn is gekomen. Zo simpel is het, zo simpel gaat het zijn. Als je je tenminste aanmeldt, hè, via 538.nl, want we moeten wel even van je weten dat je oren hebt naar een hoop geld. En ik zat dit te denken, want ja, we spelen stemmenjacht natuurlijk niet voor de eerste keer. Maar het gaat natuurlijk om behoorlijke bedragen. En dan wil je jezelf ook gewoon zo goed mogelijk voorbereiden. Dus ik zat te denken, zou er nou een manier bestaan om je te kunnen trainen in het spelen van de 538 stemmenjacht? Ik denk eigenlijk dat je gewoon ja, een keer een avondje de tv aan moet zetten. Maar er niet naar moet kijken. Dat je gewoon je ogen dicht doet. En dan maar gewoon programma's hebt. En dat je dan stemmen hoort en dat je denkt, oké, dat is die. En dan check je gewoon even met je ogen open of je antwoord klopt. Op die manier kun je denk ik misschien heel veel onbewust stemmen opslaan of zo op die harde schijf. Yo, ik weet het ook niet, ik verzin ook maar wat. Maar ik gun je gewoon een hoop geld. Meld je aan via 538.nl of in de app voor de 538 Stemmenjacht. Maandag gaan we beginnen. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor. A zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we turn it up for into a zoo. A zoo, we're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? Jouw hits hoor je op 538. Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538. Ik weet het wel, ik ben in een al chaos. Als je midden in de nacht binnen op een wacht, want ik hou je vast en laat los. Ja, ik weet ook dat, je verandert als het weer. Lekker zonnig dan weer mist, altijd zwart of wit. Ja, want jij en ik gaan op. Thank you. een yin en yang, yin en yang, toujours. Eerlijk, nee, ik kan niet meer zonder. Ja, want jij en ik gaan op en neer. Eén en meer, keer op keer. Ga ik omhoog, dan ga jij omlaag. Zit ik in mijn hoofd, dan zit jij op de maan. Wat ik zeg, oh, oh, oh, oh. Jij bent er, oh, oh, oh, oh. Wil ik bij de rest, wil jij blijven gaan. En als ik ren, wil jij blijven staan. Wat ik zeg, oh, oh, oh, oh. Jij bent er, oh, oh, oh. Zeg me hoe, wat je met me doet, zeg me hoe, wat je met me doet. 5, 3, 8. Tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova. I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I believe. I took a chance and sunk my teeth into the sweet poisoned apple. And I've been rained on ever since. Witches trick me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. But then I saw you in your red dress. You were bored and lonely, tired of following the rules. And we've been dancing through the fairy tales and made up stories. You make me howl just like a wolf. Come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. Daar luister je naar. Je hoort het Douwe Bob met I Believe. Heitje, voor een feitje. We gaan weer een nieuwe ronde Heitje voor een feitje doen. Ja, ik ben van mening dat als jij heel veel nutteloze feitjes paraat hebt, dat je je uit elke sociale situatie kunt redden wanneer het een beetje gênant wordt. Je kunt ieder gesprek gaande houden. Je kunt indruk maken op de mensen waarvan je denkt van op jou wil ik indruk maken. Dus zorg nou, neem het van mij aan dat je genoeg van die nutteloze dingen weet en paraat hebt, want het helpt je echt verder. Dus daarom, iedere doordeweekse avond een feitje voor je wat je mag hebben, gratis en voor niks. Je moet het alleen even zelf afmaken. Dat is het heitje. Maar daar staat dan wel weer de kans op een 50 prijspakket tegenover. Dus als je mee wilt doen, luister goed, want op de plek van de puntjes die je zometeen hoort, moet je even één ding invullen. Daarvoor krijg je 3 opties. Als je dan appt met de app van 538 waarvan je denkt, oké, dit is de goede, dan maak je dus kans op de prijzen. Luister goed, want het feitje van vanavond gaat over acteur Bradley Cooper. Die ken je misschien van The Hangover en A Star Is Born, maar Bradley Cooper wilde eigenlijk helemaal geen acteur worden, maar puntje, puntje, puntje.